فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء والرسل، أن من أخذه أخذ بحظ الواثق، من سلك طريقا يتلو به علم سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فقال وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإنما العلم بالتعلم. وقال أبي ذر بوابات الخمسامة على هذه وشارك أخفاه، ثم ظننت أني تنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في يبلغ الشاهد الغائب. وقال ابن عباس كونوا ربانيين حكماء علماء فقهاء، فيقال الرباني الذي يربي الناس بصغار الابن أو الكبار. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب العلم قبل القول والعمل. باب بيان كنت علم مقدم چه گفتارا و چه عمل کردنا، علم چنا هر دو مقدم پیسره. رب تلباب ظاهر مناسبتی دیما هم بیانت که حسن علم رب مبلغ او آمن سامعین، و اذا هم بحث از بحث علم که علم انسان چه انسان اولا و چه انسان گفتارا و بیانا پیسر علم، علم مقدم چه حسن. المتع امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی حدب سنی باب بندگا چین لکے مسئلہ جرائن طولانی علماء الہ دربار امام بخاری وطی نظریہ یا ہر کسی کے توجیح کتب نظریہ قائم کتب کی نظریہ دنی مولد خلاصہ علامہ عینی و علامہ کرمانی شارحین بخاری نوازہ معتقدند کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت اللہ بیان کرنگے کہ علم فضیلت شرافت آئی چی عملہ گفتارا چه هر چیزا بالاتر علم جند ذاتی فضیلت بیان کرنے میں ایک علم چی دیرا مقدم و آئی بے اعتبار شرافت ہم بالاتر ہیں، بے اعتبار ذات ہم مقدم ہیں. علامہ ابن بطال فرمانے کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت ادا بیان کرنے ہیں علم اصل مقصود ہے و عمل کا حصہ آئی تابع ہے، چونکہ علم مقصودیت و مطلوبیت بیان کرنے و عمل تابعیت بیان کرنے کا عمل و قول و واس تبلیغ آئی ایک حصہ آیا مقصود بذات نہ مقصود بذات علم و آئی تابع ہیں. سندی رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ امام بخاری حضرت علام بیان کرنے گئے کہ علم با شرف و رتبہ مقدم ہے، یعنی تقدم زمانی بیان نکن ذاتی ہے بلکہ تقدم شرفیہ، تقدم شرف، تقدم رتبہ تقدم مرتبی تقدم شرفیات بیان کا کہ علم بے اعتبار شرافت اور رتبہ چاملا اور ہم چیزاں مقدم اخبارات ہیں جناب خلاصہ ادا مختلف نظریات ہیں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ در نام درائی آدھا واجہ اشارے فرمانے کے بلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدف امہلتا ہمشہ کہ علم اگر عمل موافق با علم بھی آپ حضرت رسکے ہیں علم رونق دن فضیلت دار بھی اگر عمل با علم ہمراہ مبید آپ حضرت علم بازن رونق نبی اگرچہ علم بے اعتبار کی ذات سنائی مقدم ہے امام بخاری حدف واجب این حضرت خلاصہ ان بسیار توجیحات شکوئے گا امام بخاری ان کی نظر کہے معلوم ہے کسی حدیت یہ حسن خلاصہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانک العلم قبل القول والعمل علم مقدم چه گفتارا، چه بیانا، وازا و هم چه عملا، چه درستا علم مقدم. دلیل پیشکان که بقی آیه کریمه دلیل ذریعه ثابت بود که علم آی اولی چیزه نو علم سرا مرتب بی قول و گفتار کیا که وازا که امر بالمعروف نه علم مکر که اهم حقوقه به علم و عمل هم موقوف به علم فرمانی که دلیل قول الله عز و جل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاعلم انه لا اله الا الله منظور یہ آیت استدلال یہ آرہ تہنا یہ کلمہ نہیں ہمیں آیت تا آخر آتے ہیں انت آخر ای آیت کا حصہ ودا لبن واستغفر اللہ حتا کہ استغفار بکنی تو ہما لبن استغفار چبی یک عملی آئی کا حصہ ادا علم و تی جندے بیانن اللہ تعالی ادا فرمائیں کہ فعلم بزان تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مخاطب انہو لا الہ الا اللہ در آخر آس کہ فاستغفر لذنبک وللمومنین والمومنات امام بخاری حدی کل آیت آسی استدلال ہے کہنی یہ اولی جملہ آئی دلالت کان کہ علم مقدم ہے کہ اللہ تعالیٰ اولا علم بیانکو فعلم بزن ان علم حاصل بکان بزن کہ انہو لا الہ الا اللہ فبدأ بالعلم امام پس شروع کد اللہ تعالیٰ برائے علم بیانا معلوم کہ علم مقدم ہے آئی اول ہے عمل و آدھگت رائی دنبال نو آخر آگوش دیکھ پس تغفر لذنبکا وللمومنین والمومنین اسی عمل وہ بیان عمل ہے اسی بیان کا حصہ علم دا علم اسی عملہ مقدم کو آیہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت فبدأ بالعلم ظاهر وأن العلماء هم ورثة الأنبياء بلا دلوتي كي يبيانكو كعلم بيتبار وكي وجودهم مقدمة وبهتني توجيهم شيء وشك علماء بشي عملا تقدم بالشرف هم حاصلين تقدم بالرتبة هم حاصلين شانت حضرته شیخ الاسلام عثمانی رحمت اللہ علی نظر بہترین نظر ہمشی آواز پرمانک اصلہ محلتا ہے امام بخاری حضب دوئی چیزیں تقدم بیان کرنے ہیں علم از عملہ و از گفتارہ تقدم بے شرف ہم داری تقدم بے رتبہ ہم بے ہر دن داری تقدم بے زمان ہم داری تقدم بے شرف فضیلت ہم داری و آیات احادیث هنچ معلوم نو اذا بیان کن کو ان العلماء هم ورثت الانبیاء این مانچی کود استدلال کچ آیه قرآن الى استدلال کن چه حدیث و حدیث آئین ہم یہاں تک علماء آیا وارثان انبیاء یہ دلیل ہے کہتی کہ علم میراث پیغمبران قرار گئے ظاہر ایک پیغمبر میراث از تمام میراثہ بالاتر ہیں چیز معلوم کہ شرافت علم از تمام عمل و غیر ذالک بالاتر دیکھ حدیثی اس رحل میں یہاں تک الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما پیغمبران کا سیان دینار و درہم میراث نشتا ولیکن ورث العلم لیکن آن میراث علم ورث العلم یعنی علماء آئیں ورثت الانبیاء آئیں و انبیاء میراث اشتا علم در دنیا من اخذه اخذ بحظ وافر ہر کسی کے بگرید علم حاصل بکا علم آئیچ بھی گب یا بحری کاملی از پیغمبران اور پرچک پیغمبران میراث دست آیا ومن سلك طریقا یطلب به علما سهل الله له طریقا الى الجنہ یہ تمام احادیث استدلال کندائچ آیاتا برائے شرف علم کے علم شرف و علم تقدم ہر دو حیثیت حاصل ہیں کہ عمل آدھی ہے ومن سلکا و حدیثا ہم یہاں تک کسی کا آئی تیب کن آئی تیب کن دیکھ راہی کہ در ہمار راہا طلب کا علم ہے طلب کا ودا آسان کا اللہ سبحانہ وتعالی برائے آئی راہی بجانب جنتا آسان کا ان معنی اشیاء کا انسان ایک برائے طلب علم رو در دنیا بنیت خیر علم طلب کا علم شوہاز کا ہمیں راہ ایک ایتائی کا انتروت برائے دنیای تو کا برائے طلب علم ہمیں راہ باعث بھی کہ آئی اللہ توفیق دن ہنچی اعمال ہے کہ کردار ہے کہ جنت راہ با آئی آسان بھی کہ آئی قابل جنت قرار گری بعضی یہ معنی ہم کو تک ہے ہمیں اندازہ زمین کائی در دنیا یا تیک انترو ہمیں اندازہ زمین در جنتا برا آئی ثبت کریں چمی لحاظہ بندگان خدا در زمان اول آیام بیشتر با قدم با پاد رفتن با علم حاصل کنگا چند بسیار عالم حالش موری کتابان چاری گندی کے آیام کا حسن چ ماوراون نار قریب شش ماہ در راہا رفتگان پا پیادا رفتگان تا رفت با اندلوس رفتگان رفتنو علم جمود وان تک حاصل کو تقبیل مار ہمیں پذیلت حاصل دیدی یک یک مسئلہ یہ بارہ آنچین چنچ راہ تک کتا ہمی حدیث آیا کہ شامی پیر مرد ایک 80 سال عمری بیتگا بلے اب یہ چارہ اولا عامیت رندہ کم کے علم حاصل ہو ہمی حدیث دیست نوچی شاما آئی حرکت کو پا مدینہ منور آئی ہے خاص بہمشیہ کہ من تشہد ہے روایات چونکہ بعض یہ تگا من رون تحقیق کرنو علماء مدینہ کو اہل بیت شمارا تحقیق کرنو کہ باری اولا کجا تشہد بودتا کہ اکثر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ودوانتا و صحابہ تعلیم داتا و صحابہ اولاد آلگر کجا تشہد گشتت پسندیدے کنو جنبی 80 سالی پیر مردی هست اشتر جماز بود که شام با تا 25 روز 30 روز راه همشی بود که تا مدینه منوره رسید رحمیت هم مسئله تحقیق کرد که مثلا هم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و بیشتر کجا تشهد وانتا صحابه هم کجا یا روایات جمع کجا می چهره گا یه اندازه علم شوکت یک مسئله یک تیاتیه تیات ازان بلی برای ایشی اگر تشهد کجایی کجا روایت تشهد با آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جندہ و انجام داتا و آلیه صحابیان بیشتر انجام داتا یک مسئلہ یہ بارے آئین چھو ما شما بروچی ده گاما پیازے نری برا علم حاصل کنے گا ہمیں اندازہ زید کمزوری ہیں شما ہم لگے وقت مردنے ہم پنج ماہ شش ماہ رہ رہتے ہیں ہم پیازہ بھی آدھگر بساوقات توشک نبوتا کاہج وارتا بیابانی گاہ وقتی چی بوتا کہ راہا کبتے ہیں چنچی ہے بزرگواری ہے کسے ہیں کہ پنج نفر ہم راہا دنگ برین بے علم وانگا ہے جہاں میں توشکان کوٹتا ہوں تو شدگی مرگیر کو آب مرگون نیستا ما ربط ربط نیے جاہی رسیم یکی چما کفت ما گو بلی کشی کفتا بل ما رین دیما بلی کشی اگو ملی بلی ما یکی چارگام رو دیما تی ربط نیے دیگر یک کفت تو سمیر بود چطور نگا شی هم نجاہی ما یر کو دیما ربط نیے ہمی ترسیبات تن جاہا تا آخر ما رفتیم با آخری مردم همه بیان کن وقت که من اتون آمینی نفران چاری هم چو کفان بودتن کفان بودتن من چان آمید بودتن که آنو مرتن رفتن یادی من هم سر به مرگ دا من سر ایر کو یه جای سایی چیرا یادی من چار آم مردم هر سر پیدا گن تی یا مردی دیگه هم پیدا گن هم دا که من رسید من چس کت من آب دا باکر لما آب و آب ہو دیوانی گونی آب من دا چندان خورما منی داد من گو من امراحان سوری شدی امراح پشت سر کو پیدا گم با قاعدہ مردگار آیا حقیقا من جو سن شما چون بودتی کشی ایرانی مردی حتماره ایران داد مهندان کشی اللہ تعالی پرشتی یا دیگه چیزی نه بکلین اللہ تعالی بدوستی برکت ما علما مره کسیم کمک کو اللہ تعالی ادا کسیم که می جان از دست مرو بکلین آزمانی طالب علمتا آزمانی علموانتا مردان بو علی سینا معقولی مدنی اولا کست من قولی وان آخرا معقول ود بیان کن که من تمامی عمر آوتی کست هیچ شفی چین نوستا بغیر مرضا آدگرا که من بی مطالعہ بوافسون اکثر شفانی کست دوبارہ یا سول ساما یا نصف آمان متعلق واضح انتا نمو وقت ہوں اہم کاسے مرد معقولی وابزار وقت یا کتابی وش من چارید آئی مابادت طبیعیات ہے من وش مابادت طبیعیات علم نام کنا ایدولوجی ان مابادت طبیعیات یا کتابی من متعلق کو تا چھل مرتبہ یا معنگل اپنی چار بیشتی ہیں مجھے اس کے ماتو یہ کتاب اس چل بر مطالعہ بکنی میں چل بر نہ فہمی بل میں مداغت انگاری نکنو تا نہ فہمونی کتاب کتاب یہ نکنو چل بر مطالعہ کو ایک کتاب حتی کہ عبارت من فہم یاد بتن بپوشتا بل مفہومو نہ فہمی کتاب مضمونو نہ فہمی کتابوں پہ پوشتا یاد عبارتوں یاد بتن چل بر تکراروں کو بل مفہومو نہ فہمی اور دیکھ عالمی من نظر دا کہ لوٹے ہیں کہ یہ کتاب بہمیں گوڑا برو فارابیہ لیکن کتابی نوشتا خیلی سادی نوشتا ہمیں مضامین و مابعد و طبیعیات ہے تو وہ دمچار آن پہمیں چون مہمہ فارابی کتاب درگئے تھی ہر دو زنی پلسطیان ای امتا فارابی بلکم کی پیستر چاہی بو علی سینہ کسی آئی بخارائی فارابی یمنی ہمارے کتابوں کے چارے چوی چل لیے کم بارہ یہ ہمارے کتابی نو مضمونوں پر ہمیں گوش ہمارے کتابہ چھوٹ وہ یہ گوش شرح ہے کتا کہ یہ کتاب مابادت طبیعیات اشمشہ مطنی آشاری ہے منت یہ آزمانی مردمانی حمد بودتا کتابانی متعلق کرنے گئے مارشوالی زمانہ واللہ مولیانی کتاب متعلق کرنے گئے اصلا فرصت نرسی بکنی خصوصا شہرستان مولیان اصلا فرصت نرسی بکنی تلفونی ہے ان بغرا ہلو ہلو اب یہ ہادی تلفون کے لاذو دی میں کو دب تو صوت کن کے بارے میں چگا پی ہم دنیا راذو نگری ہو جا اگے کر اپ یہ بیچارہ شمشیا نہیں ہے نہیں تو اپ تمہیں نا کیوں ہے کتاب چاہیے کیوں ہے بتا لے کا کیوں ہے عبادت کا حالات دنیا مردما آزمانا بھی اگے کے مسئلے چن چکا کہ ہنسنے راستے پر حضرت مفتی عزیز الرحمن رحمت اللہ علیہ مفتی اعظم ہندوستان تمامی کو آجا مشہور ہیں ہندوستان چی مفتی نے اول باستان نے چی ہوئی دیگا پہلا بودتاک آوازیں زیبان چوارو چی شروع بودتا چی مفتی بودتا تقریباً 70,000 خردی مسائل اوازہ جواب داد کسی چی مفتی منی زمانہ پیدا نہیں بودتا اوازہ اس کے سیاری کہ میں یک شبی وابتوں سروں بسر جہکو کو وابسوں یو حدیر یک ہو منہ ہمیں آیت درس خیال آیات کے اوان لیسا للانسان الا ما سعا میں فکر یا کہ آیتا معلوم بھی کہ ہر انسانا ہما چیزیں اجر رسی کے وقت صاحب کن دگری پنایا دگر کاری بکن آدگر ہیچ درد نوا بکلی و حدیثان چاروں میں کل حدیثان فکروں یا آئے گا کہ اپلا حدیث آیا تک مردم صدقے کن ای پایده رسی دیگری سلیر همیکا ای پایده رسی دیگری چوک صالحه اللی پایده رسی علم تعلیم ده ای پایده رسی و ای آیت آچه معلوم بکن انسان واجه سایه که و سوابی رسی دیگری پنایی بکن هیچ درد نباق بکلی دیگبارا من دور جان حیات و حدیث فکر من فکر نیاکی جمش بکن حدیث هم دلالت کنن که دیگری امر هم به مردم رسی آیت کشی کنن تیویتی اول بتا درد و دیگر اگر درد نو دیگر بارا مهمی چکر واب نکفتم منگو این مسئلہ اینو کئی حل بکنی خیلی جا ہونجا من وهم یک حسد گنگوہی زندگی چی ہوئی حسد گنگوہی رحمت اللہ علیہ حیات بل نابینا ای روچا فواب جا ای روچا ہوتی مولکار رفتا گا ہمو جا ان دیوبان نها گنگوہ از دیوبان دا سی مینه سیمین شست میلیمتر همیشه پر وحدا که ما واب نکفتیم دی من واب نه خوشکا ما بچی واب تا گفن این مسئله نیلی پو آبا ما حرکت کو آهم پاپا یادا تمیدا دیبان دا پاپا یادا دیگه بار ما حرکت کو شست میل و راہ بورد همی شپا یکیم می نداند عشق سال و ماه را نزد دور و دور دیر زود راه را عشق همی چی دینام بکنه شاد کیلومتر یک انسانی تو پیاده بوری همیشه به نیمه چمی شباب شمی بجاها جم تر را اداب کن ایران شهر تا سرباز گستن 105 کیلومتر شاد کیلومتر را گستن مرد بوری دوبار این راه اندازه بوری مرد همی یکن شبیدار را گنگو پا پیاده هم شیوه دیک مرابط منی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ دزماز گرگن صحبہ نماز آبام داتا نماز کریمی من رب تو واجہوں سلام عرض کو من آواز جایا عزیز الرحمن ہے من وہاں آپ کہاں سے من وہاں جس دیوان سے اچھا دیوان سے تو کدی یہ ہے من وہاں بلے وہاں دوشی گزا چیلے مشکل چیلے من مشکل وہاں من یہ مسئلہ ہیں من اپو آب نشت اور ملاہن شخصیت یہ زمانه مجتهدی است، فقیه الوقت است، فقیه النفس است. شما گفته ای آیت من در تردد دور تا که آیت گوشی که هر انسان همه عمل سمعی رسی قوتی کن. احادیث هم بسیار معلوم دی که دیگر هم برای مردم عملی بکنم، این سال ثواب کنم، پلان کنم، رسیدی آیا. شما جمع چطوره؟ آیات و احادیث ما تطبیق چون بدیم؟ شلگی تبسم کو بیدی بھائی اس مسئلہ پر آپ نے اتنے رستہ کو تے کر دیا مگا ہوا جا ہمیں مشکل کرتا بشتی بھائی ان لیسا لین انسان الا ماسا یہ تو دربار ایمان عرقیدہ ہے وہ احادیث سب کو جو ہیں وہ تو اعمال کی بارے میں ان معنی یہ حدیث آیت معنی ہمشہ کہ ان لیسا لین انسان نیستن برا انسانا درباره ایمان آوردن و عقیده توحید مگر هر چواد بکن ظاهر که من هر قدر منندو توف من توحید عرب کن عجمی هر قدر آدگر بارگر بنو چی که من اشیا موحید کنو توحید اکسینه ایر کنو توحید کلمات و تو کشون توحید امیه ده و تو کنو بل اکدیل ایر کنو چی بیتن لکن وان لیسل الانسان الا مات ہر انسان وچی عقیدہ مالک ہوتے ہیں وچی توحیدہ مالک ہوتے ہیں کسی بات گرا توحید وچی عقیدہ داستن کا امکان نہ دارا ملکتے ہیں و احادیث کی حد تک ہم بجائے ہوتا در مورد اعمال ہیں اعمال و عبادات ہر کب کا آدگر رسی باقا جاؤ جائیں اوخ من مشکل دوشی کے شب ہے رب تو کشن نمر ہوا باقا ہے اندو نمر ہوا باقا ہے باقا ہے یہ علم شانت بزرگواران فهمتونا 60 کلومتر مر پیاده بوری بیگ آیات ایک حدیث تطبیق واسطہ بوری فهمتونا مرشمار کجا ہمی زمانی طالب مولا چی ہے عقل حیرت مانی شما زمان و منو چی مرشمار ہر سنس جز کنے یا بلی مرشما بلی طول عمرہ مالا بود کل مطالب کسا یا نور ایزاہ کل مطالب کسا مونیہ کل مطالب کسا یا کیم انشاءاللہ جواب داتن لیکن ما کلمم حضرت مولانا عبداللہ مولی عبدالعید رحمت اللہ علیہ قدر محترم شیواجی اسی کولا کشتی میں یہ بلاہی شامی آکھ حب جلدی میں حب بار مطالعہ کتا وہ ہنچ شوہ مطالعہ کتا کہ تواروں کا ہمیں تمامی شامی ترکیب بکنوں باقا اللہ ایہ وچند جا اچھانا تنقید ہم کتا جائیں بعضی عبارت سرا حتی کشتی بر نحویت علامہ شامی من تنقید کتا چند جاگا من نحویت یاکمارے یہ عالم اتنے زمانے مواز دیشتے گئتا شام ہفت بار گوشتی میں شامی چی اول تا آخرہ مطالعہ مرو چی شامی پہنی کتاب ہا تو پر ہر مولی جس کے تو یک جل دی بانی ہمشک فتوہ دیا مفتیاں ہنو آدگران تو پر جس کے مانے مشما شامی یک جل دیا مطالعہ کتا پورا چیز زندگی نہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانی کہا مردم اگر با من سلک طریقا یطلب به علما سهل الله له طریقا الى الجنہ موشی دو مانا یا مانا ہمشی ہے کہ انسان ایک انقدر راہ بریت رو برای طلب علما یہ ہم حدیثی ان مانا شک یہ بیچارہ چونک برای راہ برای طلب علم دینہ این قدر مشکل گندی راہ پر ریت رو اللہ ہمیں راہ عوضا برای آئی آ راہ جنت آسان کہ ہنچی آئی توفیق عمل دا ہنچی عامال کردار انجام دا کہ جنت رہ بائی آسان ریت رو دومی معنی حقائق ہمیں قدر زمین ہم آئی راہ رو ہمیں قدر زمین اللہ تعالی بائی میں جنت آسان دا وقال انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال إن قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله لذنسك ترسيد شاء الله فنأي بندئان كجا بندئ ترسيد شاء الله العلماء عالمان ترسن سنأي الإشارة بإجانبك الله تعالى دربارا مقبول ترين بندئ ترسغار ترين بندئ وترسغاري يك عملي آئی چکے پیدا آئی بھی چھے آئی کا حسن چھو علم پیدا آئی الہم چھوئی اشارہ میں جانبک اولی علم علم پیدا آئی وقال وما یاقلها الا العالمون ہم اللہ فرمائے کہ ما یاقلها نفہمن امثالانک من در قرآن پاکا بیان کتگان سورہ عنکبوت آیت ہیں امثالاتک من در قرآن پاک بیان فرمائنت ہے آیانا عقل نکن پہمت نکن آیان مگر عالمان یہ ہم دلیل از معلوم پر چک عقل کنک در اشیاء عملی و عالم کا حصہ علم ہم آئین کہ عالم حاصل کن چل ہم معلوم بکے مسائل پہم کنک ادراک کنک امثال حقائق دریافت کنک شندرو عملا بلے شندرو سب بعد از علم منی عالم ببینو شان زانی منتا ادرسی آیتانی قادر خلاصی امام بخاری ہمشن کہ العلم قبل القول والعمل وقالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السير مش اولا قيامه الوجه وقت کے کافران یا انت فرشتان الزام دے کہ بدبختان شمع کر لازم نذیر نہیں ہتا مش بلے قالوا بلا ولا لا دنیا ما وشن قالوا لو كنا نسمع وناقل اگر ما بگوتینے کہ عالمان خبران گوش بداشتیں یا وتی عقل فهم بکوتیں ما آت در جہنم نہ رفتیں اد بچا اول علم ہے بلکہ نسمع و سماعت کہے گے علم سماع ہے ناقل و رندا ہے امین ہے سی ادا ہمیں کرتے وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اذا ہم اللہ تعالی علم فضیلت بیان کہاں کا آیا برابر ما کسانی کا آن زانن کسانی کا نزانن معلوم بو کہ علم مقام و رتبہ چ عمل و آدگر در مکمل وہ ہم واجہ فرمائش کو در حدیثہ کہ من یرد اللہ بھی خیرا یفقہ فی الدین ہر کسی کہ اللہ تعالی برائے آئی بلوچی خیر کثیر گر آئیت فهم دین عطا کہیں فهم دندر دین تو کہا المعلوم بک تمامی دین فهم ادراک آئی بذریعہ علم ذریعی بھی فَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ من پدا پر متوجہ کو کہ ہم یہ علم قدر دار ہیں اللہ تعالی دربارہ بل ای علم ہماود قدر دار بھی نزد خلاہ ذوالجلالہ کہ آیت و پیش استاز کاملیہ بس ایک استازی کہ کامل العلمی بھی تو ای علم چمائیہ تعلم بکنے چمائی تعلیم حاصل بکنے اگواد برائے ہر قدر کتاب مطالعہ بکنے تو عالم نوے تو عالم با معنی بودتی نکنے ہنچک مثلا کول مرد لگا مشکلات دوکا چھ کاملان مردوں اجازہ نگری اور مشکل حل نبیم اللہ تعالی واسطہ کتا دنیا عالم اسباب عالم وسائط ہیں ہم یہ ترتیب آکا اگر مردوں بدون اسی استاذ کامل یہ گرے گا ود عالم بودتی نکا اگر عالم بھی ہنچ سرسری بھی چونکہ امام بخاری ادھر رد کود اشیاء کیا کہ بفہمی کش علم کنو چین عزت داری چیزی علم آسان ہے بزرگان نوشتا ہر زمان توکا علم جاری ہے چما ہوا علمان مطالعہ کنی بس زانی نے بستام شد استاذی نلوٹی میں اشاری کو کہ نہ آئلمی کے بدون استاذ دیا گمراہی سب نکشی باق آئلہ آئلم دون استاذ کامل علم مردم تنہا رہنوائی ہم کتنک عمل کہ استاذ کامل آئی تعلیم بدن بفہمی تھی سنچ مروچی کے زمانہ بچارے عروفائی تھا ہمیں کفار کاسے مروچی شماش بچارے بے علم کتابان ہنچین چیز مہارت ہے کہ من شما حج نہیں بکنی شما بلگنام برخورد نکتا تعالیٰ چین بازار در قرآن دست رس ہستن در حدیث دست رس ہستن در میکشوی فقی توقع چینچی دست رس ہستن چینچی تجربہ امتحانات تجربیات انجام دیان باقا لبرای زانگا وہ بچارے فہرست تمام احادیث نویسی سر حلقہ یہ کتابی نویسی گئے یا گئے انگلیسی نویسی تھی وہی نسنف ابلہ فہرست نویسی فہرست تمام احادیث نویسی تفسیر بارا وچند بلکہ صحیح ہارتے ہی واقعہ حضرت مولانا بدر عالم میرٹی رحمت اللہ علیہ فرمانی کے در کتاری تو کا منا گو یا کی برخورد لگی ایک انگلیسی خانیت مرد کا حسن فوق لیسانسیت من چارا ہمیں اندازہ بحثی کو چھ میں خود قرآن میں احادیث استدلال کو دربارے کائنات ابل بحثی آئی بحث بچاری ہمیں کائنات سرار ہمیں چھ استدلالی کو کہ میں حیرت من تنشک علمیتا ما بدر عالم میرٹی کہیں آئی حضرت مولانا کشمیری شاگرد خاص ہیں ارشد و تلامی دنتی بدر عالم میرٹی وشگیں باقاعدہ کہ من چیئے مردی مباحثہ جاتا در حیرت من تو حکومی میں کمالاتا کہ چی اندازہ قرآن دست رسی ہے چی اندازہ میں معقولات سر دست رسی ہے جند انگلیس پاکائیں باقاعد آیان برای تحصیل کمال دنیاوی میں علوم متعلق کرنا نوانا یا استاد یہ کر رہا بل ہمیں کتاباں دل میں بہر زمان چاپ بیتے گئے ہمشان چیئے کرنا مطال چمی مطالعہ یہ علوم دریافت کرنا بندے وقت آگا سے گو عبدالنبی نامی فوق لیسانسی چھے توربات من گونا جار رب حاصل آگے تا مرب مستوں کو کلاد رہ رستے ہیں باقا ہدا ہم ہنچیں گے بی دین ہے باقا ہدا انگلیسی نہ مسلمان بی دین ہے تمشان بلے چارے ہمی قدر دست رسیات اصل حیرت مانی کہ میں مولاہ طالب میں مولوی بلکہ یہ اندازہ دست رسیات میری خصوصا در معقولات ہمیں چی بحث کشی شمیل حضائی امام بخاری نے اظہار کہا کہ علم تہنائش نہیں با مطالعہ مردم بزائے کمالی نا علم با مطالعہ مناجی نہیں علم کا حسن با تعلم آپ اس استاذ کاملی بانی اسی مستند علمی آپ مستند نہیں غیر مستند مودودی شمیشہ ہمیں الزام لگائیں علماء تو گوشے کہ میں مولوی ہوں تو سند برگیش تو پکانا کجا عالم آوانتا بیچارہ نہ تو آن تمام گوش با تو لا عقل کا حسن یا کتاب یہ سند در بگیش بگ من پیخ پانک پلان استاذ وانتا نوانتا کسی بدبختا برچک آئی علم کا حسن محدود ہے تا کدوری یا زمانی وانتا گا جائی کدوری اندازی وانتا گا نحو میری وانتا گا تی سرپ محسن دوسری وانتا گا دیکھ آدم تی علم محدود چمد حدیث چارگیم طالبان بساوقات میں امدوریان طالبان را نحوی جوستی کو من نحوی جوابان داتن نکو سرکی جوستی الزامش کو من بیرکار میں ہم اثر ہم مرد کا میں عمر نوستر از دیتی مورتر ہم با من تیم لیکن میں ہم اثر ہم دوری ہیں مرد کا بعض در گلوی کی فارسی ہم محروس اونا عزیلہ پیش کرتا دعوائی کو زبردست تفسیر قرآن نوشت تبیہم القرآن تب چاری چنچ تحریب کم قرآن پاکا یہ ہمی سمرے ہیں کچھ متعلق متعلق کو استاذ یہ کر نوان تک علم غیر مستندی علمی ہے بالکل چند جاگا میں علماء ہمیں اشارہ ہم کو تاکہ بسیاری چین ہستا ہمشکن یہ میں اشارہ کریں وقال ابو ذر لو وضعتم السمسامة على هذه واشار الى قفاه ثم ظننت اني انقل كلمه سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تجيز علي الا انفستها حضرت ابو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه اواجا یک فردیت از صحابه یک شین نظریه در بعض مسائل خلاف عادی درستی صحابه خصوصا یک مسئله از جمله آیا همی مسئله مال و غنایت و کنزت این مسئله واضح بالکل ممتازه آی نظرش یک اگر مردم ده کران ایر بکمتی لوگا بخاطرش یک من باند کل مردگا نانی گرون ورو واضح گوشی هم در کنزت ها داخل همی اندازه و تحقیده از حضرت ابو ذر غفاری آئی باہی کل هرچ مریج سر بکنے سر بکنے باند منید بکنی شو باند ایچی ایر مکانی نام پر باند تو ایر کو بزن کانزت جم کو عمل دیتا ہے لیکن دون الزہب والت عزت یا آت ایوانت ان گھر میں ہی جانا و حد بوئی ہم در حد بوئی تو کان ہم چو ممتازات کی ہچ کسی پرواہی نکو حضرت صدیق اکبر بوتی ہیں پرواہی نکو حد بوئی بانے حضرت عمر بوتی پرواہی نکو حضرت عثمان بوتی حضرت علی بوتی ہر کس بوتی پرواہی نکو مکلی حد بوئی بارے کس پرواہی نکو ہم آئے کہ در شام رفت وہ حضرت امیر معاویہ کل مردگا سر کلہ بو باقان حتک امیر معاویہ دوست لگ جات باقانا موجود ہے کہ امیر وقت حکومت وقت من درستہ احترام مکتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گوشتا ہے کہ ما اضلت الخبراء وما اخلت الغبراء اصدق الہجت من ابو ذر الغفاری واجبا آسمانی چیرا و زمینی پشتا بعض از پیغمبران چی ابو ذر را صادق زمان تری انسان نیست پیدا نکتا واجہ تشبیہ دا گوشتی آئی مثال در ایم مؤمن امتو کا مثل حضرت عیسیٰ در انبیاء علیہ السلام آئی گمائی مشابہت موجود ہے کہ دنیا نروچی دنیا طلبی نہیں آدھگر نہیں واجہ اللہ من اس صحابیہ آئی احترام کن حضرت امیر معاویہ جد آوازہ ہج نگاش پوچھتے دار فقط حضرت عثمان نویش کہا آزمان خلیفہ ہمائیہ کہ تو ابو ذر لگے لدھاک ما بلنے مار ہر روش تیر روچ کن لہذا شیح مونگ مدینہ بلو چاہے واجہ مدینہ منورہ بلو چاہے دہا صعبی بن قاب رئیس القرآ جا لا شاک کو آواجہ احترام کو حیثی نگا نمار ہما اکیا کہ من طبیعت نکی ہی کوئی مردمان یا جاگا من واسط تدبیری بکن حضرت عثمان نظر دا کہ اگر تچ مردمان جدا بیت دیگی جاہے گو رہے چھتو ہیں گوش چیز مان راکی ہوں بلے بس شرط ایک تو دستور بلے تو امیر المومنین ہے تی دستور ہم خلاف لیکن ہما کو آجا ربزہ آ رہا دا گوڑا ہم وہ دمان کو آجا پیسر ہم بشارت داتا گان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گوشتی کے گوشتی کے ابو ذر کہتے ہیں اوئی زندگی کہاں تنہا مانی ہاں تنہا میری ہاں تنہا و کفا کلبی ہاں تنہا چاہتا ہنچ بو ہمیں لوگ کو آجا پیسر ہم ہنچ بشارت داتا یہ واجی کسے ہیں ابو ذر غفاری کی ابنی آئی واجہ اتفاقا در مکہ مکرمہ یک تقریری کو تو یکی اچمی تابعین آنگا کو اجا مردم آمشتی واضان زب پسند نکنن گوشش ندارن تا اول پرچو ہوسکا کا واضح کنن انہیں یہ جوابی دا قال ابو ذر وش ابو ذر رضی اللہ عنہ کشتی لو وضعتم السمسامتا گوشتی اگر شما مردما ایر بکنی شمشیر سمسامه یا سمسامه همه شمشیر نام کنند آبداری شمشیر بیمید برنده بیمید آی بیه نهاز تکتیم تیزی شمشیر بیمید گوشتی شما اگر ایر بکنی بمین گردینا شمشیر برنده الا هازی هازی من اشاره کو الا قفا ہوتی گردن اگو کائدہ وش دیگر شما شمشیر برن دین من یہ گردن سوار کنی ادا ابو ذری پدا شما من بگوشی که حبر مکن یہ چی نوشه بل سم زنن تو پدا من گمان بکنو که انی انفزو بتحقیق من جاری کنو بیان کنو یا کلمه که مچ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشکتا قبل ان تجیزو علیہ پیسر چیش یا شما شمشیر بسر من چو کشید من گردن ببوری یعنی من گردن بجنی ایجاز مانا اینو گزار کردن اکتن شمشیر من گردن گواز یعنی بوری پیسر چیش یا شما من گردن ببوری علیہ بسر من لانفستو ها ضرور معاکلمه یا جاری کنو بیانی کنو چوی خلاص ای کلامی شه که شما من گوشن که تو بیان بکن کسی گوشن نداری نه من پشتی ساکت نبوم اگر من چی بگندم شما شمشیری به من گردن ایر کتا و من خوشدار ده که ای بوزر هیچی نوشه ایتی گردن ماجنی بل من بتوانو که خبری که من چی واجه ایش کتا معاکلمه ادا بکنو پیسر چی شما شمشیر دور کن اگر من سره من ادا کنو بلی چی من چند سر و رک بچنو چادانه و پروحانه کنو بکنی اذا امام بخاری هدف همشی محل تها که عالم وقتی که علم وانی در حقیقت عالم همائی که در راه خدا و چیزی که احکام به دست آیی رسته با آنی بیان کنگا با بندگان خدا رسانی دن و رسی نگا آیانا کسی پر وهم بکن بکلی اگر مثلا کسی آیی کشک بیشار جنگ بیشار زندان روشار بلی عالم ربانی هم مردین که آیی مثل وزر دولا که حسن در رسانی دن احکام خداوندیا یه چیزی پر وهم بکن وقول النبي صلى الله عليه وسلم وواجه برماش کو یبلغ الشاهد الغائب چن دیماش ماش کو چن ہمیں اشارے کن بچا ہاں شاهد کی چواجه اس کو ش عالم اشوار تھا غائب ان غیر عالم تھا نظام معلوم کہ علم کے عمل مقدم ہے عالم علم مش کو بلا بخلق خدای وارثین تہنا بلند جگہ ہم درد نہ قال ابن عباس كونوا ربانيين حكماء فقهاء علماء حضرت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فرمائش کو کہ اے بندگان خدا ببیت ربانیین ببیت حکیم ببیت فقیم ببیت عالم ربانیین توضیحش مایش کنیم ببین ربانی کون ربانیین ببین ربانی ببین حکیم ببین فقیه ببین عالم علماء و یقال الربانی الذی یرب الناس بصغار العلم امام بخاری رحمت اللہ علیہ اشاره کن که ربانی علماء دو مانا کتا یک مانا اشین یکی اشین و یقال اینو بشک بیت کہ ربانی ہما کسی ہیں کہ رو دینی مردمانا بکسانی علما پیسر چی مزنی علما اشارہ ہے کہ ربانی دو توجیح ہے ربانی منصوب بر رب ربانی یعنی رب والا اللہ والا یہ معنی ہے کیا صلاح ربانی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ ابن عباس کہا کہ اے بندگان خدا بگید ربانی عالم عالم ببی بانی علم حاصل بکنی بلے ربانی ببی ہما علماء ببی کشما رب پرست ببی خدا دان ببی رب دان ببی رب دستور اطاعت کنندہ ببی و ہم یہ ترتیبہ دروتی علم ربانیتا حکیم ہم بھی ہوتی علم مصرف جائے بزانی چو حکیم کی ذاک میں کجا مریضہ چی دوا بدے ہوں آدگرہ چی دوا بدے ہوں ہر کسی علم محلہ ارکنگا ہم بزانی فقہا ہم بھی فقہا یعنی پہمندہ بھی در علوم دینہ بنا پہمیہ علم دینہ جاری نکنی ہزارہ مشکل دیگہ مردمان بہتر کنی بہتر نکنی علماء عالم ہم بھی بشرتے کہ عالم ہم بھی عالم بودن بعد فقیہ ہم بھی فقیہ بودن بعد حکماء ہم بھی ترتیب برعکس چو نو ربانیش دو معنی کو یک معنی ربانین ہما کسی کہ آئی اللہ والا ہیں اللہ پرست ہیں آئیوتی علماء کا حسن خاص بخداونتا بوتی علم بر رضای مولا صرف کن با رضای مولای استعمال کن هدف دنیا نه غرض دنیوی نداری دنیای دنبال نه این چیز نه شی نام ربانی حضرت ابن عباس با ربانی امام بخاری برمانی که یه دومی معنی ربانی هست دومی معنی چه ربانی چه رب نه چه تربیتی تربیت نحمه مردمی هم که عالمی که هردی چوکانا کسانی علم تعلیمی دن تربیتش کن که بلی مزنی علمان وانتن بکنن شی نام که رب ربانی مربی یعنی که مربی کسی مربی سمی ملاک سپاره سبق دیان قائد نورانی سبق دیان قرآن پاک سبق دیان مقدمات سبق دیان یہ چیزانا کم کم مردم چمشان رب تا چی بھی مدنی کتاب کتابان وانتن کم نبازی گوشتا ربانی ہمی شخص ہیں کچی بھی ہمی چوکانا کسانی نانا با کسانی علما تربیت کم تا قابل بزرگی علما حاصل کنک ببن یعنی تا آزمان بروت برشت خلاصہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ باب بس منگل علاقہ حسین حضرت عثمانی رحمت اللہ علیہ نظر چاہ آوازان ہر یکی نظری من بیان کو مختصر بل آوازی نظری سے کہ امام بخاری حدب در یہ باب توکا بیان کرنگے کہ علم آئی کہ حسین تقدم شرافتی ہم داری و ہم کہ حسین تقدم آئی کہ حسن رتبی ہمداری بے اسطلاح آیاں تقدم ذاتی ہمداری مقصود امام بخاری ہمیں بیان کرنا گیا کہ علم از عملا از عبادتا و از بندگیا آئی تقدم ذاتی ہم موجود ہیں تقدم رتبی تقدم شرافتی ہم حس ہر دنی حسنا یہ آیات یہ روایات جو چنگی لحاظ بیان کتنا تحییتی محمل ہم واضح ہیں بالکل ایمال لتاو امام بخاری هدف همیشه بگی یعنی منظور یه بگه شما اول که لوکیه که ما عمل بزانی قابل به عمل می عمل می صحیح ببین ما رو تصمیم اولا بره علم بانی بطی نیتان صحیح بکنی تمام چه امام بخاری کتاب یک نوع واضح نصیحت تبلیغی رهنمایی این شما کسانی که لوٹی که ما یک روچی عالم ببین، پهمنده ببین، دین پرست ببین، رضا الهی جلب بکنی، اولا یعنی مقصود نوشه که برای علم بانی. علم و کون علم صحیح کو نو دنبال عمل ببین. بی عملی علم هم درد نوا بکنی. اگر بی علمی عمل درد باستی شیطان کا درد ہوا. بی علمی عمل اگر درد بی عملی علم اگر درد بارتی ادا کہستی کول مردگا انگلیسن علم ہم درد ہوا آدگرن درد ہوا پلسفین کا درد ہوا آدگرن کا درد ہوا دانشگاہن علم درد ہوا کیونکہ امام بخاری مقصود ہمشین کہ اول علم کوشش کنی شما پتا عالم بکنی ہنچک ابن عباس اگر جتا عالم ہو کن عالم بودن عباد ربانی ببین یعنی خاص بر رضای خدا بچ علم بانیت مهمای مرضی کنو بر راضی کنو بر خلب ببین دنیا مبی مولی گری مبی کم رون چار کران گرون یه جاگاهی ودا که حسن رون یه جاگاهی مزدور بو کل مردگا استخدام بون پلو که چیزی جم کنو نئی هدفو مبی و باید پدا بچ علم توکا نئی کن عالم و ببین هم برای عالم کوشش بکنی که فقها ببین فهمنده ببین در علم دین توکا ولا حکیم بھی مروچی ہر نپڑے بیچارے کی بیچارے گئے کولا بھی ہاں میں کہے نام جوید سلپی ولا چھے ہوشا شما باب مولای مولی شما چی دلو تی شما تقلید کریں دو مائے دوشاری ہمیں احمد آو تی دلانی چی ہوشی کہ محبا مقامی رسوں کو من نیازی با تقلید ابو حنیفا یہ شاپین ای گرور انتی یہ ہما حدیث تہائی بدبخت داخلہ کی یوجب کل زیلائیں بے رائی یہ چما بدبختانا چوی کو آجا شانہ نفرین کو لعنت کو گوشتی کہ زمانے یہ من امت لوگا کہ یوجب کل زیلائیں رائی یہ مرنہ سومنیتی جوز کا آئی ہے یا کتاب یہ ترجمہ نظام چی مار تجربہ بتشن مستنی ہما عبدالجبار غیر مقلدین ما یک حدیثی مانا جستا یک آیت پس دا به معصومت ترجمه کتن نکم بلکه این چه ابو حنیفه وقت که این مکمالات علیه چه ابو حنیفه ضرورتی دا ابو حنیفه تقلید بکن چون قرآن پاک ترجمه نزان الحمد ترجمه نزان یک حدیثی ترجمه نزان بدبخت شامشانا منظور امام بخاری همشه که بلی عالم با فقیه ببو فهمنده و ربانی ببو حکیم ببو در علم ها نو آوه دیتی ای علم در دو ها ای درست جمع با علم و عمل در امراه با اور آوه دیتو همه مرد را ایک حدیث آیا تا که قیامت روش یارا عالمانی همین نوشتیان سیاهیان یارا چه شهیدان که در میدان جهاد صحیح مانا شهید بیتگان شانی خوانان آگوی عالمانی همین کلمان که نوشتگان تیش با اخلاص گونا اموازنش کنا و دا یوزن و دا مداد هم علا دم شهد شهدا صراحتانی حتا باقادا یہ مرد ربتا و تی جگر خون کتا و تی جانی قربانی داتا در میدان جهادا حمل اللہ فاللہ شهیدی دوتا بل عالم ربانی همین قلم نوشتجات همین سیاهی و مداد آئی قیامت چنو خوانا وزنش بالا بالا تنی اللہ تلی دربارا یا عالم فضیلت قول کئی آوازہ حضرت شاہ اسمال شہیدی قول یا کئی ایک آوازہ پروانی کی یا عالم ربانی علم وقتی کئی للہیت بھی ہزار ہار شہدہ ہے بنای خونہ برابر بکنے ہزار ہار شہدہ کہ للہ فاللہ شہید کرنے کی بلتے گا آئی وزن بلتے نکر نکر نا تمام مقام بالا تنی چونجہ بزرگ علامہ ابن عبدالبر علامہ ابن درید شعر نقل کیا کہ برہمی موضوع گوشتا کہ اہلا و سہلا باللزین احبهم و اودهم فی اللہ ذل آلائی اہلا بقوم الصالحین ذوی التقا غر الوجوه و زین کل ملائی یسعون فی طلب الحدیث بعفت و توقر و سکینت و حیائی لهم المهابة والجلالة والنهى وفضائل جلت عن الإحصاء ومداد ما تجري به أقلامهم يكلمه الشعر شيخين شو مداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء يا طالب علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسواه شما عالمان نذیر کا ہستے ہمارے پیغمبران بنی اسرائیل اندکہ سمیں مربوط تنکہ انہیں شہید انہیں اولیاء انہیں ولی آدگر دو آن درجہ شما پائیں ترین باقا ہے یا طالب علم النبی محمدی ما انتمو و سواکمو بسواہی ما شما مروسی علم قدر چیز اللہ یاد میں امام بخاری رحمت اللہ علی حدف اذا ہمیں چیزیں کہ علم حاصل بکنی اولا مہارت حاصل بکنی علوم کامل حاصل کنی نو عملا ہم خوب دست بکنی با عملا ہم قطع آشنا بکنی امان آئیتی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مسئلہ یا کہ اذا ان بعدیں کہ عالم ہم جو ہے حق بیان کرنے کا بالکل بے پرواہ بھی بعدیں حق بالکل تشت بر بام بکن بالکل آئیہ بالکل مردمہ بیان بکن پوسکندی بکن حقیقتا اگر جاہی آئی حق اللہ رسیب باشد دی آبنی رسیب باشد در باب علم اگر آئی زندان رسیب باشد چکہ میں علماء دیوبند شانت باقاعدہ کہ چیزی پرواہش ندار زندان ربطم زندان آنش نفس مانا جسس کو ہم یقین کلمہ دیگا حضرت مولا مفتی محمد کے بعد اللہ علم زندان کو ہر بارش کی جس کو گوشتی انگیری بارش چیئے گوشتی جہاز گوشتی پرد آئینی بنی ظالمہ یہ آخرہ اوش واجہ زم برپان کرتا برپ تہا انسان زبان کفر بو ساکت بو ہی چیز گوشتی انگیر کو تربیہ ذریعہ یا قریبی کے مرگ برسی ہمی حالا دن رہ جسس کو کہ مفتی صاحب درباره انگلیسی تو چی گوشه؟ دوانی بسته از یه چیزی گوشته نکو کلم زور نوشتی که من پتوا همیشه که انگلیسی بوند جهاد کنگ تا آخر نکته ها فرض اینه باقا نامر دیمون هم نمیده ایمه علماء دیوان شان عجیبه آیا کنی زو ایدام کو گوشت بسیار تر مثل آی ایدام کنی گوشت می ابتخار میشی برسر دار رفتن رسن و دار و رسم میں کہتے ہیں افتخار ہیں ما در باغار رسم چی ببین باقادشی میں افتخار ہیں باقادا ما گلنو حمید کامیاب بیتے ہیں تا زمانی که ما بالا دار نرفتیم ما کامیاب نیم کامیابی نشان میشیم ما کالا ما ول آدی کرد سعی پاگونه می این مردان اندازه یه امام بخاری حضرت ابو ذر کے سیان شاری کو بہمی جانب کہ عالم بعد بے بندکیت بھی در راہ خدا کس پر وہ ہم کہوں دا میں امیر ہے کہ غریب ہے کہ آزاد کرے البتہ وہ حکمت عملی ضروریت استعمال بکمل حق بیان اذا ایک مسئلہ امام نزدیک علماء عائشہ کہ آیا اشتغال علمی مرد عالم علم وانتا حالا یہ شخص کہا کہ این موانتر تمام کتا حالا شیعہ یک جاگاہی مدرسی ہم هست شیعہ نوچان بودا که مشغول با علم بھی مشغول با درس قرآن بھی درس کتاب بھی پلان بیشی نام کنے اشتغالی یا مثلا ایک شخصی که عالم بودتا بل آئی از ضرورت گندی در بین مردمان که من چیزی کتاب تصنیف تعلیم بکنون بنویستون با اشان پرسینون بل بندیا را خدا آگاہ بگا اسی بارہ علماء اختلاف کو کہ ہمیں اشتغال علمی افضل کریں یا اشتغال بنوافل و عمل افضل کریں یا اشتغال بجہاد افضل کریں کجا عمل کریں صحیح عملان راجع ہیں نزدیک اللہ کجا عمل کا اسم بھی اعتبار ہے قرآن حدیثہ راجع ہیں جمهور العلماء قائل بو کہ اشتغال علمی ولو ان کا ما اشتغال علمی معقولی درس درمی یعنی مرد نندی فلسفہ درس دن معقول درس دن گزشتہ از حدیث و قرآن و فقہ اشتغال علمی یعنی خلاصا اگر یک معقولی کتابی بھی ہم آئی اشتغال علمی افضل ترین چی نوافلہ چی ذکرہ چی عبادتہ چی ہر گونے وظائفہ اشتغال علمی افضل تھی مثلا ایک مردی آئی یا ساعتی ہاں حالا یہ ساعت چاری اگر من بنید من ذکر اللہ بکنو ہمانے پرسا تھا من یا کس ساعت تو کا ممکن ہے کہ 10,000-12,000 مرتبہ اللہ اللہ بکنو اچ تسبیح بانو اچ تحلیل بانو بلے سی چار نفر طالب علم ہے کہ من یہ درسی ہن لو چاہاں چان یہ درسی میں انجام بدوں مارے کجا یا کہ انجام بنا ہمارا درس و تدریس و آیا اشتغال علمی انجام بنا یا کہ ساعتا یا برہم ذکر اللہ بکنم نا ادھا جمہور علماء قول ہمشی کا یہ اشتغال علمی افضل ترین چنائیہ ہمشی افضل ترین پرچک در اشتغال علمی نفع متعدی موجود ہیں در اشتغال بالتطوع و النوافل کے موجود ہیں نفع لازم لازمی ہے کوئی نفع براویت جند ہے شیطہ نفع متعدیم ہوتا ہے اور قصہ یہ مشہور ہے کہ امام شافعی امام محمد ہمراہ تھا در ایک جائیہ استاد شاگرد تھا امام محمد استادہ آوازہ شاگرد یا جائیہ ہر دوم مہمان بودتا در ایک اتاقی وقت گتا امام محمد رحمت اللہ علیہ بعد از فرائض اور وطران آدگر و تدراج کشید و افسگا چادر فیداد وقت امام شافعی رحمت اللہ علیہ بھی اتاق آکن آ رہا کود نافل کود نافل کود نافل تا سواح یک لحظے ہی وقت نوا یہ حدی کہ گامگاہ مدت بود تحجید مدت آئے امام شافعی رحمت اللہ علیہ سرعت کو کہا استاذ منو آف یاروں کو آجا بتحجد و حتمان پا دی امام محمد ہم پا دا بل آئیو آفانی تحویل لگے لگے نماز حرام امام شافعی کو آجا و درستی شب و ابتگا و ابتگا دی آجی کاشتگا پا دا دست موجی لگے تحجد کا استوری پدا هیچی نگا جوریتی لکو پدا سباہ نماز لگی سی ہاں پما دز مازا لگی نماز کنگا سباہ روچا جوری انتکوم شوار جل شام دوسی نیو کسی منا در حیرت انداختا چرا؟ شتو نوابت سر شفا؟ بلی من راش کش روگوشتی چطو اشتو فادا حتی پدا بامگا هم دز مازا لگی تو نماز لگی تو من فوا و دزماز نفشی فوا حتا نماز کن برزان هم دزماز نگیم نماز اگه شافعی تو به همتی حکم وابطه گو نه موات اگه دراز کشید من فلان آیت در ذهن آیا دیکھ بارا همی آیت دور جنگا من لکتو ممی آتا دور انجد من هزار مسئله تخریج کن سمیعت کی آیت ہے و درستی مسائلہ ہمان ذہنی توقع چیز محفوظ ہم حرمان مرشتائی بے یدگی طالبی بینگی شانتش تو ماشاءاللہ تحجد کو امانت کو وزیفہ کو لہذا اللہ لحظے کواب نکب تو مدرسی دزماز بگرم دزماز ہم و دزماز دوشنی دزماز دوشنی بردن دزماز ہمان تحجد کو دوشنی بردن دزماز ہمان صحبہ بردن کو امام شافعی رحمت اللہ دست بدہ واجہ واقعی اسی کمالی نہیں کہ مردم مثلا آگاہ بھی تو حرکت بکن تو عبادت بکن کمالی شک واب تک تر واب نہیں واب تک آدتا انسان کو واب سی وابی نہیں دراجی کاشتا راحت انسان اندلہ وابی ہوتا نہیں ہوئی ہم فرنو کمالی شک تی عشق ہے و تی جذبہ کمالی تو واب تکے واب تکے انسان تر واب نگری مکلی ہموز مسائل تقنیق جکا ہے علاقہ حسن ماں عبادت کرو من واہم گرہ گیا گا ظاہر ہم آوازہ بھی کمال اشی اندر حقیقت ہے مروسی کے مردان روشن مہمانی امسر بھی برابر بھی محقق مولی کور مردگا مباپقی زمانے آئی لیکن خلاص اشی ہے کہ شیعہ جمہور علماء قائلہ کے اشتغال العلمی از اشتغال بالنوافل افضل ترین امام مالک واسطہ یا قولی اس نقل کو تک امام مالک آگوشتا کہ نا اشتغال بالنوافل افضل ترین بلے علامہ ابن وحب مالکی و قاسم مالکی یہ واجان ہر دمزنی عالمان رد کو تک کہ لیکن نا امام مالک یہ عقید قائل نہیں بلکہ واجی نزدی کا اشتغال علمی افضل ہے بالنوافل بلے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ از علوم زائدہ یا اشتغال بالنوافل افضل تھے علوم زائدہ مراد کہیں کہ فلسفی وانی منطقی وانی درس منطق دا فلسفی دا اوادوشی چنی علوم زائدہ اگر اوہد اشتغال بالنوافل افضل تھے اگر نہ آدھک اشتغال علمی کہ فقہ بھی حدیث بھی پلام بھی آئیوہ بھر حال افضل تھے حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ قائل ہے کہ نا اشتغال بالجہاد چی اشتغال علمی افضل ترین بل یہ قول آئی دیکھ تمامی حضرات تردید بتا امام احمد ہی کہ نخیر اشتغال بالجہاد ہم چی اشتغال علمی افضل ترین باقالا کہ اگر وہ چی در راہ خدایا تعلیم دے گو قرآن ہے گو حدیث ہے گو فقہ ہے از مجاہد ہزار وہ چی افضل ترین در راہ خدایا جلالہ البتہ ہر کسی تی نیت و اخلاص کارداری کے ہر انسان اعمل نیت طور اخلاص چھو باب و ماکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولهم بالموعظت والعلم کی لا ینفرو یہ باب بیان کن آچیز ایک حسد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مداراتی کد اس صحابیانی و ملاحظہ وقتی کد آیانی بواز کنگا و بتعلیم علما تاک آیان نفرت مکنن تخولا یتخول تخولی معنی ہستے یعنی انسانی دیگر یہ حال مدارات کن آئیے وقت ملاحظہ کن مثلا چاری کہ یہ مردمہ وقت نہیں ہے اگر مہنشیہ بعض گب بزنو ناراحت بھی اس طرح کہ ہم آئیے ہمار راحتی اندازہ مطابق اور خوشیہ و نشاطہ بنائی چیکن گب چاری کی یہ مردمہ مثلا یہ دیمان درس دیوں بل اسی درس وانگا آئی وحدی شوک نہیں بل ہے دوسرے کلمہ یہ گوشوں کو ملی ہمشانی یاد بکا ہم گنیمتیں چاری ایک بازی بگوشوں ہی یاد بکا ہم کلی اسی نام کنا مدارات وقت ملاحظہ وقت یہ تخول معنی در عربی ہمی معنی ہے تخولہو یعنی معنی ہے کہ آئی وقت مدارات کو ایک وقت ملاحظہ کو دائی معنی ہے یعنی معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے لوٹیت کہ مارا واضح بکن یا مارا علم تعلیم بدن وہ میں وقتان ملاحظہ کو چارتی ہوئی من اصحابات دیکھ شغل نہیں این بودی نشتگم آیا مشغول نه بده چیزی نو آیا نه این بودی واسب کن این و هدی گنان علم و چیزی بیان کن ابو هدی که دیستی نشان این و هدی که من بوشم بنندید من واسب کنم علم شنی همی کارش گاتی زمین میانگ نوچی یا فلان کارش نوچی خانگی معاملی هستش او هدی که نگوشتنگ بل او هدی تنگ میایا اما کارا بخوشی دل انجام بدیم پریشان حال ما منگ آیتا ها کسی چیگو من نشتگم واقع سن حیالاتش اونگونی چما بان ادا امام بخاری رحمت اللہ علیہ خلاصہ بابان رفت ظاہر ہیں کہ ہم در باب علم کین اد منظور امام بخاری رحمت اللہ علیہ یکی از آداب معلمین و مدرسین بیان کنگی معلمین، مبلغین، مدرسین یک ادبی زبردستی آئی بیان کنی محل دار حدیثی همیشه یه هم برچه که درسه دیگر واضح کنک، تبلیغ کنک این همه ازباب کنن ازباب علم، این همه ازباب علم ادا چیگه امام بخاری حلق وطی اصلی هم بیان کنگی ادبی از آداب معلمین، مبلغین واعظین آیان یک طریق ادب تعلیم دا در مورد هما علم رسانی دا در مورد هما واضح رسان رسان چک بچه ادب چه طریق انجام دا خلاصه ایشی که واعظ و عالم مبلغ آئی همیشه مردم ها بچاری قوم ها گندک ای قوم اوهدی پارغ البالا و با اطمینان با ذوق و شوق آکست واز گوش دارم تبلیغ گوش دارم علما درس گرگم بود ذوق و شوق پرانا فارغ البالا آوهدی آیان ای کاران بنایان بکن که ایوهدی آیان شوق موجوده همه چیز شرط یاد بی شرط توجه گوش بی شرط گوش دارم اگر آیان ها مثلا همچین موقع که ناراحت ها و چکار مارش هستن آد گرن تج مجبور کنید بنندی و رای گوش داری من گوشوا چیزی بیان کنم آن یا گوش ندارم یه راز کنن روان شی گنه هگار من میچاره کنم یا که نندن گوش دارم بس دلت گوشی کلام نهیم شی پای فایده نبخشی ممکنه که بعضی لگی پدا اعتراض هن که بابا برواش نبن یه وازا و که کفری بارت رسینی که خدای رسول کلام چرا توحیم لازم یه مشکلات پیشی فراسه امام بخاری هدف همشینی که مارشمار فهمینی مارشمار ملایان و مولویان یک ادب تعلیم میدن که شما در وقت تبلیغ در وقت تدریس چه وحدای کاران بکنی بچه نحوش انجام بدی حسد نبی صلی اللہ علیہ وسلم که یتخولهم که واجه ملاحظه وقت کت مدارات وقتی کو صحابه بوازه و بتعلیم علمه تاک نفرتش پیدا بد و به قال حدثنا محمد بن یوسف قال اخبرنا سفیان العامد نبی والا نبی مسعود ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظت فی الایام الکراهت السامت علینا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے کہ حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا قواجہ مارا کس مدارات کو و میں وقت ملاحظہ کو بواز فند نصیحت دے گا در روچانی توکا پرچے چوشی کو الکراہت السامت علینا بنابر ناپسند کنگا ملولی بسرما خواجہ چارے کہ میں اشان مجبور بکنوں دیکھو حدی کار جاستے میں ہوا کار وہ حدی کروں مشغول کنوں آیا ملول یہ ملول بودا واجہ پسند نبو کن ملول ببا بعدے کو وازا عبادتا ہوا بھائی بکنن زوق شوقش بھی وقتی کہ ملول بن چی درد ہوا چمی لحاظا واجہ میں این ملاحظ ہے و بھی قال حدثنا محمد البشر قال حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنا شعبہ قال حدثنا ابو التیاح أن أنسنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تؤسروا وبشروا ولا تنفروا واجهة برماج بكش ممي أمتي مبلغان مدرسان معلمان آسان ديري بكني بمني أمتي أواما وسخت ديري لكني و خوشخبریش بدهی نفرتش مدهی این معنیش این که بیان روی اختیار کنی این معنیش این که امت نادانانش برای واضح کنی اولا سختش مگری بلکه اولا نرم نرم با ملائمت با نرمی آیان اگونا رفتار بکنی برخورد با ملائمت نرمی بی و زحمتان بسگی بلان زحمت مرسینی این معنی آسان گیریه و همه تبلیغش هم همچی موقع بکنی که آن خوش بیه چی وحدان که آیان ناراحت بند کاربارش ها چی وحدان مگری تزوری من اندینه که آن ایهودی واس در ذهن آن ننیدی آسان گیری بکنی سخت گیری مکنی یک کاری که آن واقع نکا اولا مردیه پانک تو اولا مباش که برانی بیاد تحجد کن نہ یا بری جوستی کا کلمہ ایزام نہ یا بری کلمہ تعلیم دے کلمہ ایک یاد کو نوم بگل نماز بکا نماز تعلیم دا نو آدگر بکا جو اول رسگا پوری آئی مگر کفالہ ہے تحجد بکا صلاة تصویح بکا پلام بکا بیشار آدگر یہ معنی ہے کہ یسرو ولا توس اول کے طور پر بارک مرد مرد کہتے ہیں قبر پرست کل مردے کا وہ مشرکی قبر پرست تھی تو روئے اور خبردار مرد کا کہا چینکن ایک حرام ہے بلان ہے آج کہا او اب بسی نزدیک تو نہیں بکنی یا بری بک سلام علیہ وآلیکم سلام بیا پر زور گلا یک سوزی تر دوں چیئے تب بری سوزی دے شرک خرابی دے انجام کا توحید خوبی بے ہم بکا اب زور بے احترام بے یا ہم بکا این بزرگی کردار روی چو سلام بده یه دون دون کبرا حاکی ندون چی دارا پسر لکه ندون چی یه دون بزرگی روح رازی اوه کم کم کم کم آیا زوری دستا بیا و اول اکتا دنده چیست کنه همون دنده پایی تر چی کم تر اندی دان تر سر بزی نه هر چیزا یک تدبیری هست تبلیغ آدگرا این معنی انتی که یسر آسان گیری کنی سخت گیری نکنی بشیرو خوشخبری بدهی نفرت ندهی معنی چی؟ اول با مردمان که برخورد کنی برای وعظا تبلیغا آیانا کسی جنت بشارت بدهی الله تعالی رحمت بشارتش بدهی ثوابان بیان کنی که مردم این عمل که این ثوابی رسی الله تعالی چی رحمت کنی چشکا مردمان یه رو کن چی جنتی دا بین رحمتش بیلا چون بگی که اول کسی مرد که نماز نکنی تر خدا من دو جهبا چیز عذاب نہ بورت کرنے کی کسی بورت چیزی نہ کرانے کنا بو بو کمان با من نکا من دست نکا نا اولا سخبیری مکان چی نرمی بشارت بده نفرتش مده نزدی کش بیارانه بشارت بده خوش خبری بده طالبیه بیچاره و اجام من داخله بگیرم علی محلای وانه تر درس دهون اگر نا تو کدوری مدن اند درس ندهون اجام من چی تو کدوری نیوانتا من مولوی دارم هدایه من دفتر نکنم برو تو گم من دین نوانی نده بکنی من مدرسه ای کدوری والان جاگه نیسته نه چون اکم این پیدا همه نه آیه هم تحمیل بگیر بگو با ما در درس دو یه رول درس دو با نرمی یا آدگر نه بندگان خدا همی رول کتا در دنیا که مردم دنیاش نظام کتا مردمانش اخلاقی تعلیم داتا مردمان ایمان هنچی که منسان آنا همیشه رغبت بده نفرتش مده آسان گیری بکن سخت گیری مده بدتی آن وقت آسان گیری ماناشن که هرچ مردمون دلیه واشین گپی بلیش دول کن آن نزی که بدت هم چی؟ آسان؟ آسانی رایت لحاظا بلیت شما کار مولان آن کار نیست و زانه هرچ کنن شما آزادی دلی نه یه دول نه مانا یسرو فی مراتب شرک و نا تأثیر هم در مرات میشن نه در خارج از شریعت او آسان گیری بکنی مانه نه خوی مداهنتی آسان گیری دیگه چیزی مداهنت دیگه چیزی خب چی بگی اصلاح مردم به تدریج بگی به یک فارگی زور نبی محض گنگوهی رحمت الله علی کسی اگو همه جاها اکول مرد روستایی ها که تریاک وارد قصه من بیان کن قرآن پاک بایی اگنی از کچھ تعلیم داتا بچه شرابیں که عربان با آئی مستتن شراب واری تو که اللہ یک فارغی محنکتا آنا کم کم محنکتا تا سیمی در جانو آنو آسا مطلقا من کرمائی البتہ ای هم دانگ لوٹی که مداہنت آئی ضد اصلاح ہے مداہنہ تمہاری ہے کہ در شریعت تو کا یا کہ نرمی نرمی ہمائی کہ ہما احکام ایک شریعت دستور داتا آم مردم آئی سرات تانگون در تنگونا قرار مدے نرم نرمی لیمیت مہار علا کم آشنا بس مداہنت ہمائی نامکنک مردم احکام شرعیہ یا بملاحظہ کدام پردی آئی زیر پا مگز زارین حقائق آر تاستے آئی چی بکن پوشی؟ پوشی زر بکن حقائق آر زیر پا بگذاری برای مردم راضی کردن سردنا و برای مردم روی آشی نام کہے کنا مداہنت ایمی چکی اہل باطل ہم چکنن گیس تو مداہنت کنن در اموی توقع خلاصہ کلام یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود اسی قصہ دیمائی آئے گئے یعنی عالم آبائل امام بخاری نے یہ باوا ہمیں بیان کیا کسی کہ عالم باید تدریس علما مشغلہ علمیہ ہم با تدبیر بکن با تقاضائے وقت بندہ آدگرہ تمامی چیزان ملاحظہ بکن تا انجام بکن ہمیں ترتیبہ کسی آئی واضح تبلیغ ہم بوچ محل بکن تو آدگر بکن حتیٰ کہ بعضی میں علماء دیوندہ ہمیں مبلغین تبلیغ جماعت فادیان در دیوانا مولانا ارشد مدنی کے حضرت مدنی رحمت اللہ علی فرزند گرامی انتی آئین مقام ہنو بادگ براتی فوت کو آوازہ ہمیں مبالغات برای تبلیغہ ہے سسند دیوی دانشی تردی دکھا فادیان در جلسی توکا ودا فلانی نام بدے نام گنا فلانی تو نام لگاتا نام عش بابا من ہندکار ہے ما وامی چلے دو حبر وامی چی دہن لو اگر سن گھورتا کا ودا سوتی مستائے گن تاکی دیکھن بنیس نام بنیس نام بنیس مولانا ارشد مدنی فرمائے شی ہم کا سن تو اصلی تھا داخل مکلی اعلان بکن مردمون دیمات مثلا ہر کسی که آئی شوق هستن تبلیغ بفرمائی نام نیست یه هفته ایست چل روچه فلان ایست آزمانه که ما واجهان دیستگد مولانا یوسف صاحب و مولانا جیاز شوک دیوازان آن چین زورگیری نیست در تبلیغ هنچ اعلانش کن مثلا بایی شما هر کسی که شوق میل موجوده اگه ماهی نیستی هفته نیستی چل روچه چل سالی نیستی هم سال چار ماه نیستی هم دار آزمانه تحبیلی نیست نه نه تدبیر روی بینید تچل روی بینید تدلام بینید نه مردمش مشخص هم لکم تولی هر کسی تو اختیار سر یک چیزی نیست آوازه ها هم بعضی همی کار پسند نبی آیی دوران تحت همی تحصیلوی تحا داخلی کنند این هر چیزا باید مردم بینید شوق بمانی کم از کم آیا نباز بر هنچ بودن هنچین جاهان کارسن کم بحتی هیم مطالعه هم تنام نیستی بزار رب تنام اون تریاه و هم چیره تنام نیزان گونه امران تنام چیره کن تریاه کوا کن بس دروها داریشی بودی امال نه مردم ایک بل بود نشاط این بود شوق این با آحالی تو گونا بید شرطر اولاد یا مثلا او دار مردم سفیر مدرسه یه رو چنده کن هج بچه ما گوشی که فلانی تا این چی بول بده فلانی تا این چی بده فلانی این چی داده تا چنهایی نامرتره یک تا اسری هم بچه بی آبی شهره بس اوقات انسان لحج کمش پوکو فلانی هزار تومان داتا این ولی من نامگه اگه من نمی بر رو وام کنون ده بیونی آی بدور بی روی جای وام کم بیچاره یا نیستی آدگر این یک اسری شماره بلکه آی دوش بابا هر چی تروت فرصتی موجود این در این راه دین آی خدمت دین ها کم کم آگه بکم بس این چکی آی دیگه تاکیلات میاره آدگر بسیار وام حد بری بابا توتا استاد هم باید این دستهد گیر ببین سخت گیر مبین و معایزا و مبلغا هم سخت گیری نلوچی آسان گیری نلوچی با وقت آسان گیر بر خود کارها قدروی تب سخت میگیر از جهان با مردمان سخت کوش حتی که حضرت ابن مسعود جند قصه دیمای آئی آواز قائل ہیں کہ حتیٰ کہ اگر مردمیہ بزور یا کاریا چی دینی کاران بپرمائین ہے اسی ہن جزء کیف چھوارین بیدے بیدعات چھوارین پرچک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیس زمانی یک کیا حتیٰ کہ بعض بر کافران آئے حتیٰ کہ واضح دعوت داتے ہیں مسلمانی بھی مسلمان اس میں مسلمان نے یہاں نمارمیل بارے انسٹری نشتے دور نک نکتا کہ موجود ایک واضح قدرت بھی تھا دور بھی تھا بر تخبیری نکتا اللہ و صلی اللہ اکراہا تدین فهمتونا اجبار مکنی در دین توکا مردمان دعوت بدی ملی بر رغبت و از بیان بود شوق بیان بود شوقی ہے آئی آوالی بال دین قدر جا ہے آئی وقت ایک بزور بھی ہے قدر جا نہیں آئی آوالی اردسی نبی لا چیزا تمی لہذا بزرگواران فرمائن تک ہے یعنی اگر چنانچہ بزور اس چیزان فرمانے اگر توکا ای خطرہ موجود ہیں کہ ممکن ہے کہ آز بلعات توکا ورات برسی خلاصا یسرو ولا تؤثرو وبشرو ولا تنفرو یہاں متوجہ بیک منگو ہے یسری معنیش نہیں کہ بلعات رسوم انجام بگن کہ بدل مردموں آسانا نا بلکہ اصلاح توکا منتحہ تدریج اختیار بکن سختی اختیار مکن مشکل اختیار مکن آنا تبلیغ بکن بنرمیہ بل ہما حقین تبلیغ ہمائی کہ اللہ اللہ رسول آگوشتا ہما پہنے بدعات راستے گر ایک انسانی وش بن ممکن کہ ہم بدعات آسانا بنائی بلنہ وقت ایک آئی ثبوت در قرآن حدیث نے آجانب برا بنائی بلاعات ہے کہ سو آدھگر ہم شمائش کو نہیں دیم آتے وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِرُوا خوش خبری بدے بندے آن خل آیا نفرتش مت آیا نہ مثلا ہم چنین واضح بکنی کہ ہما واضح آیا خوش بھی آیا آخرت موضوع بلا جنت کسا بھی آدھگر بھی ثواب کسا بھی اللہ رحمت بیان بھی آدھگر بیان بھی قابل آشنائی بھی نکہ آشنائی بھو آوہدی آوہد جاہی آلی اللہ تعالی ہم چکے رحمت حسن بگناہ آئی غزب ہم حسن آدھگیر حسن کم کم نو آدھگران سجدان کم آشما قرآن پاک گندگی اکثر کلام اللہ پیغمبران دستورہ بیان کا آنی بشارت ہے جنبہ گیشت بیان کا آنی نظارت ہے منظریت شکمت بیان کا بشارت گیشت بیان کا تک ملی بے اشیت آشنائی بھا کم کم آجبا انسان باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة یہ باب ہم گناہی ظاہر ہے کہ در از باب علم ہے اذا ہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ حلف بیان کرنگے کہ برای علماء و طالبان در مدارس و آدگرہ تعلیم اوقات برای درس دروس تعلیم و تبلیغ جا جائز در زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظام کہنی میں مدرسے ہاستے نیستا اسی بچارے گویا شانچی بن بیدے بل بیدات نحن ادا امام بخاری یہ بیان کہا کہ مثلا استاذا وقت فارد کنا لازن درس دیں تاہین اوقات کنا مثلا بابا چار زنگ چار ساعت صحبہ وانگ لوٹی دو ساعت سی ساعت مزن چار دو زنگ سی زنگ بیگاہ وانگ لوٹی پلان وقت پلان وقت پلان وقت پلان وقت یہ تعین اوقات ہے یا ایک واضح واعظ مبلغ بابا شب جمعہ مارش مار فرصت گیشتا بیائی جم بگنا این چیزی از شمارہ چی کنو واعظ نسل نصیحت کنو یا یہ شیخ یا ایش بابا دیکھ وقت من فرصت نہیں پلان رو چا بیائی جم بگنی من شمار بیعت و آدھگا ارشاد کنو پلان وقت تا اید امام بخاری رحمت اللہ علیہ حلق بلی بابا ہمشیر کی تعین اوقات والتزام اوقات برائے دین خدمات جا جائز ہیں شی در جزء بدعات شمار نہیں اگر شی امر جدید بل خود از دین شمار خارج از دین نہیں آئی باقات چمی لہذا ایدئی بیان میں کہا کہ یکی شبہ پہلا میں بھی کہ یہ چیزیں تعین برائے علماء مدرسیان تعین وقت کنا اولا برای تبلیغ تاہین وقت کنا پلان کنا اس گنا جائزنا بدعات شمار بنا ایمان بکم من جعل لأہل العلم ایاما معلومہ یہ باب بیان کن ہما کسی ایک آئی کند برای عالمان اہل علم مرادت کہیں علاقہ سے قول مردگا علاقہ سے دانش آموزہ مرادہ من جعل آکسی کن برای کسانی که علم اعلان تلوچن علم حاصل بکنه ایمان این برای علم تعلیم گروه کام مراد اهل علم دا مراد طالبان یہ باب بیان کن آکسی ایک آئی کن برای طلب علم برای اهل علم که علم لوٹا روزهای معلوم کن معین کن که یہ وقتا و ایت ایما و ای زمانا بیائی بوانے بوانی شمار درس دیں اجائز ہیں یعنی و به قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير المنصور بن ابي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس ايش عندي شخص حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله در کوپا کو اجا مکرر کو تگا مردمان ہر پشنبہ ہا بیائی فلاں مسجد جنبی من یوں شمار کیے تنو واز نہ سے نصیحت تبلیغ کنا وریا مردی گواش کہ فقال له الرجل يا مردی گوا کہ یا ابا عبد الرحمن واجی کنیت مشت اے ابا عبد الرحمن لبدت تو انک ذکرتنا کل یوم مشت واجا مار دوست بیک تو مار روزانہ واز بکا تی واگا مار ہنچو اشنا مار ہنچو جو کہ لذت یہ تی واگا کہ تو روزانہ مار یا یہ وقت بلے کہ یہ ساعت دو دو ساعت یا روچے ہر روز مار ہمیں چواز بکا کہ میں لذت یش بھی بلکم نبی مار شوق ہمیں چی بازی مرتی وازا لبادت تو ایمان ہے ضرور من دوست داروں کہ انکا بتا گی کہ تو ذکر تنا تو مارا تذکیر بکنے واز و نصیحت بکنے تعلیم بدے ہر روز قال اما انہو یمنعونی من ذالکا موازہ گا اما این متوجہ بو اے شخص متوجہ بو بتحقیق شان اشیں که منا من اکن چه ای عمل کتاب بشه که من روزانه شما رو واز بکنو چنشی ها من اکن چی من اکن؟ که انی اکرهو ان امل لکم اشیا من پسند نکنو که من شما را ملول بکنو یعنی من چی که من شما را هر روز اگر چی شما را شوق هست شما را میل هست بل من خطره هست که اگر من هر روز شما را واز بکنو هر روز هر سال واز کنو ممکن ہے کہ یار روچی دروچ شمار شوق ہے دہ روچا شوق ہوا یا چند نفر شوق ہے چند نفر دیگر چیز بولو نیشی کو سیر کو مارا ہوگا ہر روچ واس ماری بیکار کدھئی مولا ہوا آتے چیزی نہیں رہا آخرا شما ہاں چیز بشی نیشی میں پسند نکنو کہ شمار ملول بکنو چا اللہ رسول احکامان گوش دارگا میں شمار ہمی رول واز کنو کہ بلش میں شوق و رغبت باقی بمانی ہمیشہ خب انی اتخولکم بتحقیق من شما مدارات کنو شما مخالان ملاحظه کنو بوازا همچک بودتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم که اتخولنا کسی دینی با بوانا ان همچک وازا مارا مدارات کو تمارے ملاحظه کو وازا نواستا مہن شمار ہمارا رول کنو که وازا گوشتا مخاپت السامت علینا وازا ہم تمیل آز گمار بر بارا واز نصیحت کو ہر روچی نکو چی ترس ملولیا بسر ما کہ ہر انسان چی بازیں گا پا یک چیزی ایک موضوع چند مارک آئی تقرار کرنے بھی بشے ملالی تتائی دے کہ حلواتی یک بار خوردن دے بس فهمتو نا انسان ہر چیزی کن یک چیز یک بار بتقرار ہر دن بشکن خستے بھی طبیعت خستے بھی نک طبیعت خستے بھی ہما چیزا کما حکو گوش نداری میل رغبت کم بھی یہ کار من نکنو کہ شمار چی دینے کاراں ملی رغبت میں ماری من بیان کروں ملولی نا اید منظور امام بخاری شی بھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہر پشنبی روچا چی کتدا مشخص کتدا در ہفتے چی یا روچی مشخص معین کتدا کہ آروچی توکا مردمان جمع بودتا واجہ واز کتن علمی سوالات اشکو واجہ جوابان داتن یہ روز معین کو معلوم ہے کہ بزاں اوقات معین کنک برای دین کاران، برای علم، برای تدریس، برای واضع، برای تبلیغ، برای ارشادہ چیئے ہیں جائز ہیں، تعین اوقات ہم جائز ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ مسئلہ ہم حل کو تو مارش مار پیش کو چمزانے کے شیعہ جز برآتن ہیں تعین اوقات، تعین انتظام، تعین نوعیت، تعین زمان، تعین مکان به اعتبار خدمات دین و کارهای دین شان که هستن اشکالی که چنده دارم و آخر دعوانا